martwić. Grino Vita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 15 marca, to środa, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie sprawa przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29, prezes NBP o zmianie stóp procentowych i rozpoczynający się plebiscyt, wydarzenie historyczne roku. Coraz bliżej przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29. Nasz wschodni sąsiad o wsparcie swoich sił powietrznych zabiega od wielu tygodni. O przekazanie samolotów wielozadaniowych apelował prezydent Wołodymyr Zełenski, między innymi w czasie wizyty w Londynie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska przekaże MiG-29. Dziś rzecznik rządu podał nieco więcej szczegółów, a zna je Agnieszka Drążkiewicz, która była na konferencji ministra Piotra Müllera. A rzeczywiście od wczoraj wiemy nieco więcej na temat przekazania Ukrainie tych myśliwców. Według zapewnień rządu do takiego przekazania mogłoby dojść za miesiąc, maksymalnie za półtora miesiąca. No i no niestety więcej szczegółów na razie rząd podać nie może. Mogę tylko potwierdzić, że te decyzje są podejmowane w gronie kilku państw, natomiast siłą rzeczy nie jest moją rolą, aby w imieniu tych państw komunikować to. Choć mamy już jasne deklaracje, które to państwa będą, ale umówiliśmy się, że one we własnym terminie i w stosownych procedurach tego typu decyzje ogłoszą. Nie znamy tych państw, o których mówił rzecznik rządu, które oprócz Polski chcą przekazać Ukrainie samoloty, ale akurat w przypadku MiG-29 możemy nieco pospekulować. No bo tych europejskich państw, które dysponują obecnie tego typu uzbrojeniem, nie jest wiele. Oprócz nas MiGi mają też bułgarskie siły powietrzne. Są one także na Słowacji, ale po problemach z częściami zamiennymi Słowacy uziemili swoje samoloty. Rumunia również dysponuje tego typu samolotami, ale w nieco innej wersji. MiGi mają też takie kraje jak chociażby Iran, Syria czy Białoruś. No ale do koalicji proukraińskiej one z wiadomych powodów nie są zaliczane. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Polska reaguje na apel Ukrainy dotyczący wzmocnienia unijnych sankcji wobec Rosji. Kijów chce objęcia restrykcjami koncernu jądrowego Rosatom, a także ograniczenia obecności Rosji w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Oczekiwania Ukrainy przedstawił ambasador Wasyl Zwarycz podczas polsko-ukraińskiej konferencji energetycznej w Warszawie. Czy dalsze sankcje są możliwe? To pytanie do Karola Darmorosa, który obserwuje wydarzenie na Stadionie Narodowym. Na tym etapie trudno tego się spodziewać, choć zarówno Ukraina, jak i Polska chciałyby przyjęcia takich sankcji. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przypomniała, że już niemal rok temu Polska zgłosiła wniosek o zawieszenie Rosji w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Co daje nadal konieczność przestrzegania wszystkich zobowiązań, natomiast odejmuje wszelkie prawa, przywileje i przede wszystkim zabiera tą reputację, która niestety jak ciągle w niektórych częściach świata niestety jeszcze funkcjonuje. Problemy napotyka też objęcie unijnymi sankcjami Rosatomu. Koncern jądrowy z jednej strony jest obecny w okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej, a z drugiej wciąż dostarcza na Zachód paliwo jądrowe, a sankcje oznaczałyby zastopowanie tego procederu, czemu sprzeciwiają się m.in. Bułgarzy, Francuzi i Węgrzy. Karol Darmoros, dziękujemy. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński uważa, że kolejne podwyżki stóp procentowych są coraz mniej prawdopodobne. Szef Banku Centralnego napisał o tym w liście do uczestników Forum Bankowego. List odczytała doradczyni prezesa NBP Anna Trzecińska. Biorąc pod uwagę wyniki projekcji inflacji, można powiedzieć, że kolejne podwyżki stają się coraz mniej prawdopodobne. Jednocześnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby zacząć dyskutować o ewentualnych obniżkach stóp procentowych. Musimy mieć pewność, że inflacja będzie trwale spadała w kierunku celu NBP. Natomiast w świetle tego, co wiemy dzisiaj, obecny poziom stóp procentowych NBP należy ocenić jako właściwy. Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym o 18,4% licząc rok do roku. Rozpoczyna się nabór projektów do 16. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Ideą konkursu jest docenienie twórców najciekawszych prac minionego roku związanych z przedstawianiem polskiej historii, mówi rzecznik Muzeum Historii Polski Michał Przeperski. Głównym założeniem jest to, żeby uhonorować, docenić, dostrzec wszystkie te działania na polu nie tylko popularyzacji historii, ale historii najszerzej rozumianej, także jeżeli chodzi o edukację, właściwie wszelakie działania, żeby dostrzec to, co dzieje się w Polsce na poziomie regionalnym, na poziomie ogólnopolskim, także poza Polską. Idzie o to, żeby docenić bardzo konkretne osoby, konkretne instytucje, pomysłodawców i wykonawców tych wyjątkowych projektów.

17 minut po godzinie 14, słuchają Państwo trójki do trzeciej. Wiosna 1986 roku, właśnie wtedy skradziono z katedry gnieźnieńskiej wykutą w srebrze figurę świętego Wojciecha z barokowego relikwiarza. Porucznik milicji w tej roli Mateusz Kościukiewicz, któremu powierzono tę sprawę, nawiązuje współpracę z duchownymi, czyli z gospodarzami katedry. Obie strony mają ten sam cel, odzyskać rzeźbę, no ale współpraca w związku z okolicznościami i czasami łatwa nie jest. Święty to fabularny film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami historii śledztwa właśnie w tej sprawie. Film Święty to retrospekcja kradzieży rzeźby świętego Wojciecha. Żal, smutek to były właśnie te uczucia, które towarzyszyły być może chyba wszystkim, którzy o tym wydarzeniu wówczas się dowiedzieli. W 1986 roku miałem 10 lat i też pamiętam, w jaki sposób też to do mnie jako dziecka dotarło. Sebastian Butny, reżyser filmu. No my mamy takiego milicjanta, który bardzo marzy o tym, żeby być oficerem dochodzeniowym. Swój jakiś ideał łączy raczej z takimi, można powiedzieć, kryminałem francuskim, czyli z francuskimi inspektorami policji. To jest taki bohater. Dostaniesz sprawę włamania do katedry w Gnieźnie. Skradziona jest srebrna rzeźba, wyjątkowo cenna. Sprawa jest naprawdę duża, rozumiesz? A ty się już naczekałeś na swoją kolej, nie? A to nie jest zwykły kościół, Andrzej. Z historią sztuki to ja się ożeniłem, panie kapitanie. Porucznik Baran, którego gra Mateusz Kościukiewicz, jest rozdarty wewnętrznie. On jest rozdarty, jest rozdzierany jakby z sekwencji na sekwencję, ponieważ ta rzeczywistość go co chwilę zaskakuje. Przez to może, że wcześniej patrzył na nią dosyć naiwnym spojrzeniem, jakby osoby, która z jakiegoś powodu nie zastanawiała się nad wieloma rzeczami wcześniej. Kruszyku. Co? Wykorzystamy rzeźbę przy następnym przesłuchaniu. Przekujemy to w sukces. Jeśli taki jest pana plan. A teraz pozwolicie panowie, że pomodlimy się w intencji śledztwa. W jakimś sensie to jest film o Trójce Przyjaciół. Ja to kiedyś sobie też tak nazwałem i też tak też pracowaliśmy nad tymi postaciami, bo Trójka Przyjaciół to znaczy właśnie główny bohater, czyli Andrzej Baran, jego przyjaciel, czyli Marian i żona Andrzeja, czyli Lena. Rzeźba ma mniejszą wartość zabytkową w porównaniu z drzwiami, ale dla wiernych liczy się tylko rzeźba z relikwiarza. Święty patrzył na nas, był wśród nas, patrzył na nas ze swojej trumny. To jest film bardzo interesujący. Jest też pewnym obrazem tamtej epoki. Andrzej Bukowiecki, krytyk filmowy. To jest właśnie rok 1986. Jest już niby odwołany stan wojenny, ale jest ciągle jeszcze cień śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Rzeźba jako zabytek i obiekt kultu jest bezcenna. Nie da się jej tak po prostu sprzedać. Ani w Polsce, ani za granicą. Dlatego wszystkie scenariusze są możliwe. Tak samo zwykła kradzież, jak i porwanie dla okupu. Całe śledztwo, można powiedzieć, jest uwikłane w skomplikowane relacje między milicją, klerem i rozgrywającą oba te środowiska służbą bezpieczeństwa. To jest taki czarny kryminał milicyjny, ale przede wszystkim to jest film o ludziach. To są tutaj wiarygodni, prawdziwi ludzie. Mogę na niego nie patrzeć? Mogę się odwrócić? Nie. Zwyczajnie. Wzięliśmy siekierę, odrwaliśmy mu głowę. To znaczy ja. Ja odrąbałem. W kinach film Święty będzie można zobaczyć od 24 marca. Na ekranie zobaczymy oprócz wcielającego się w główną rolę Mateusza Kościukiewicza również Lenę Górę, Dobromira Dymeckiego, Michała Włodarczyka czy Leszka Lichotę. Scenariusz i reżyseria są autorstwa Sebastiana Butnego. Z twórcami filmu Święty rozmawiał w Trójce Jacek Frenzel. Tiger Lily moved said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone, anyone, anyone, anyone, anyone for you. Anyone, anyone, anyone, anyone, anyone. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za dwie minuty będzie w pół do trzeciej, a Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Naszym gościem jest pani Iwona Danielewicz-Włodarczyk, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani Iwono, porozmawiajmy o Muzeum Van Gogha w Amsterdamie. Ono będzie w tym roku obchodzić 50-lecie swego istnienia. No z jednej strony powiedziałoby się pół wieku, ale czy 50 lat dla takiego miejsca to dużo czy mało? No właśnie, to jest dobre pytanie. No 50 lat to już jednak jest pewien czas, ale przede wszystkim chyba liczy się efekt jakby funkcjonowania tego muzeum, jego rola oraz zbiory, które tam są, bo tam jest bardzo, bardzo właśnie znacząca kolekcja, można powiedzieć, że największa kolekcja dzieł Van Gogha jest właśnie w jego muzeum w Amsterdamie. A druga rzecz jest taka, że to muzeum z każdym rokiem było odwiedzane przez coraz większą liczbę osób. Także w 97 roku odwiedziło to muzeum ponad milion osób i wtedy zdecydowano się na powiększenie i modernizację tego budynku, bo to jest też, oprócz tego, że ono chroni i opracowywuje i pokazuje zbiory Van Gogha, ale nie tylko, bo różnych artystów, których on znał, z którymi on współpracował, z którymi wystawiał, tak jak Paula Gauguina czy Toulouse-Lautreca, to jednocześnie jest to muzeum, które poświęcone jest też całej historii tego czasu i tego obszaru, w którym Van Gogh funkcjonował zarówno w swoim, że tak powiem, holenderskim życiu, jak i tym francuskim. Może warto podkreślić, bo tak jak pani wspomniała, no to jest takie miejsce, które skupia najwięcej jego prac, rysunków, grafik, ale też listów, że dość ciekawa była historia tego, w jaki sposób jego prace zostały zebrane. I tutaj wielka rola jego najbliższych i jego rodziny. Tak, dlatego że brat artysty, czyli Theo van Gogh, z którym Vincent utrzymywał bardzo bliskie relacje, wiadomo, że to są te listy. Jednocześnie on zajmował się, no nazwijmy to, handlem dziełami sztuki. I najpierw miał własną galerię, a potem związał się z większymi jakby tutaj, no nazwijmy to, galernikami czy też marszandami i właśnie próbował sprzedawać obrazy swojego brata, ale też Van Gogha, nie Van Gogha, tylko Toulouse-Lautreca, próbował sprzedawać Gauguina, próbował sprzedawać tych artystów, no, których dziś nazywamy postimpresjonistami, jak Serrata czy Signaca. I jednocześnie on też zresztą, ten brat był taką dość tragiczną postacią i potem rodzina, która miała bardzo dużą dokumentację w postaci głównie rysunków, ale też płócien i tych listów, postanowiła stworzyć fundację. I ta fundacja potem przerosła się, że tak powiem, w muzeum, bo państwo podpisało ze spadkobiercami obydwu, właściwie Theo van Gogha, bo sam Vincent no, nie miał potomków bezpośrednich, podpisało z nimi umowę i w ten sposób powstała no, taka niesłychanie istotna instytucja. No, może warto też przypomnieć, że syn Theo van Gogha miał na imię Vincent. Natomiast ja znalazłem taką informację, szykując się do spotkania z panią. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, proszę wyprowadzić mnie z błędu, jeżeli to nieprawda, że za życia Van Gogh sprzedał tylko jeden obraz. Tak, tak się mówi. On sprzedał rzeczywiście za życia jeden obraz, chociaż w wielu kolekcjach te jego obrazy były, z tym, że one dość szybko zaczęły kursować, także krótko po śmierci Van Gogha one już na rynku, głównie ci najwięksi marszandzi, a jednocześnie przecież były cały czas robione na bieżąco wystawy tych francuskich postimpresjonistów właśnie, czy u Wollarda, czy w galerii Georges Petit, czy u Bernheima Młodszego. Także to razem powodowało, że bardzo szybko ten rynek się na zorientował, można powiedzieć, w wyjątkowości tego dzieła. Mhm. To jeszcze ostatnie moje pytanie, pani Iwono, bo nie ma co do tego wątpliwości. Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, kolekcja największa jego prac. Mhm. Czy my możemy Van Gogha gdzieś odnaleźć w Polsce? Tak. Był obraz, bardzo piękny obraz, który się nazywa Spadające liście Les Aliscans w kolekcji Gabrieli Zapolskiej. I w 1910 roku Zapolska sprzedała ten obraz i dzisiaj on jest w zbiorach Kreller Miller w muzeum. To jest obraz, który Van Gogh namalował w trakcie pobytu wraz z Gauguinem na południu Francji. Tam oni mieli taką ideę stworzenia tak zwanego pracowni południa. A drugi obraz z okresu holenderskiego jest w Polsce w zbiorach rodziny Porczyńskich, czyli w zbiorach w tym muzeum imienia Jana Pawła II. Bardzo ciekawy, no można powiedzieć nie impresjonistyczny czy postimpresjonistyczny, bardziej taki późny realizm, ale ciekawe, bardzo ciekawe dzieło. To pani Iwono, ostatnie moje pytanie w związku z tym, że możemy sobie teraz chwilę porozmawiać. Muzeum Narodowe w Warszawie, na co pani nas teraz chciałaby zaprosić? W tej chwili mamy przerwę, bo skończyła się nasza, w sensie mamy galerie stałe, na które zawsze zapraszamy. Mhm. W każdym momencie i w każdej chwili, bo jest tu masę rzeczy do zobaczenia, ale w tej chwili szykujemy pokaz taki majowy naszych ostatnich nabytków i darów, a na jesieni będzie wspaniała wystawa Arkadia. Arkadia jako mit literacki, mit artystyczny i to będą dzieła od okresu, że tak powiem, starożytności po współczesność z całego świata w ten sposób. W takim razie serdecznie zapraszamy na te wystawy planowane do Muzeum Narodowego w Warszawie, a gdyby państwu było po drodze, to również i do Amsterdamu, żeby zobaczyć Muzeum Van Gogha. Koniecznie. A opowiadała kustosz Muzeum Narodowego, pani Iwona Danielewicz-Włodarczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wiedzieć, wypełniasz moje dni. Za rękę trzymasz, patrzysz, słuchasz mnie jak nikt. Świat w górę niesie wszystkich wokoło, gdy zielony kolor w takich głowach szyje sny. Jak ci powiedzieć, że nie doradzisz mi, jak żyć, jak żart, obrac o sprawy, jak mam śnić. Udawać można na zawsze głupich i przy sobie zostać z piaskiem w oczach, naprzód iść. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem, wrócę, kiedy życie zbudzi mnie. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem, nic to planuję, co wymarzę też. Z rzeczywistością w parę nie dobiera się. Nie takich dwoje narysowałam gdzieś na murze, gdy na szyi z kluczem w drodze nie. Ty we mnie widzisz tylko co widzieć chcesz. Nie jestem z przezroczystych ludzi, dobrze wiesz. Ostatni raz już dziś kłamie w oczy te i świat obwinia mnie. Dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem, wrócę, kiedy życie zbudzi mnie. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień,

Golden Record zaśpiewała Katie Melu, a Trójka jest patronem trzech koncertów, które artystka da w naszym kraju. To wszystko w ramach trasy Love and Money Tour. Katie Melu wystąpi najpierw 11 kwietnia w Warszawie na Torwarze, dzień później 12 kwietnia w Gdyni w Arenie, a 14 kwietnia we Wrocławiu w Hali Stulecia. Proszę słuchać uważnie, bo będziemy mieli dla Państwa bilety na te koncerty. Najbliższa okazja i pierwsza, żeby takie bilety zdobyć już w piątek po godzinie 19 w czasie 50. notowania listy przebojów Trójki. Notabene proszę je ułożyć. Katie Melu i Golden Record to miejsce 11, a Państwo głosować powinni na lpt.polskieradio.pl. Przyznają Państwo, że za sprawą nominowanego do Oscarów filmu Io, Osiołek wzbudza ostatnio jeszcze większą naszą sympatię. W związku z tym Osiołkiem postanowił zająć się też Pantałyk. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jednym z cichych bohaterów ostatniej gali Oscarowej był, drodzy Państwo, Osiołek, który pojawił się w dwóch nominowanych filmach. Nas oczywiście najbardziej interesowały losy Osiołka z filmu Jerzego Skolimowskiego, ale jeśli Osiołek Oscara nie dostał, to może dostać trochę naszej uwagi.